श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक से भगवान ने कुछ ब्रह्मादि ज्ञातव्य पदार्थ बताए। ते ब्रह्म तद्विदु अध्यात्मं कर्मचाखिलं साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञंच ये विदु प्रयाण काले पिच माम विदुर्युक्त इत्यादि से वो ज्ञातव्य पदार्थ बताएं। उन पदार्थों को जानने की इच्छा से अर्जुन ने आठवें अध्याय के प्रारंभ में दो श्लोकों से सात प्रश्न किए और उन सात प्रश्नों में से छह प्रश्नों का उत्तर तीसरे और चौथे इन दो श्लोकों में भगवान ने दे दिया। सातवें प्रश्न का उत्तर पंचम श्लोक से देना प्रारंभ किया। सातवां प्रश्न है प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्मभि। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु के समय परमात्मा का ही चिंतन आत्मरूप से करता हुआ जो शरीर को छोड़ता है वह परमात्म भाव को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा इस विषय में कोई संशय नहीं है। मृत्यु के समय मैं के रूप में परमात्मा का स्मरण और परमात्मा की प्राप्ति ये जो साध्य साधन भाव है इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। नास्त्यत्र संशय से बता केवल परमात्मा का मृत्यु के समय समय ही मृत्यु के समय स्मरण ही परमात्म प्राप्ति का कारण बनता है ऐसी बात नहीं है। अपितु ये कहा गया कि सभी संसार की योनियों की प्राप्ति में भी कारण यह मृत्यु के समय का जो अंतिम चिंतन है वही बनता है। इसलिए कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन शरीर को छोड़ने वाला जीव अंतिम समय में जिन जिन योनियों का स्मरण करते हुए मैं के रूप में अंतिम प्रत्यय करता हुआ शरीर को त्यागता है तो उसके उस अंतिम अहम प्रत्यय का आलम्बन जो होता है उसी को वर्तमान शरीर को छोड़ करके वह प्राप्त करता है। तो जिसका अहम प्रत्यय का आलम्बन अंतिम समय देवता शरीर बन जाता है वह देवता भाव को प्राप्त करता है। जिसके अंतिम प्रत्यय का आलम्बन मनुष्य शरीर बन जाता है वह मनुष्य भाव को प्राप्त करता है। जिसका अंतिम प्रत्यय पशुआदि विषयक होता है वह पशुआदि बन जाता है और जिसका अंतिम प्रत्यय परमात्म विषयक हो जाता है अहम प्रत्यय वह परमात्म भाव को प्राप्त करता है। ये सामान्य नियम है। और वह अंतिम प्रत्यय कैसे बनेगा, तो जिसका मैं के रूप में संस्कार दृढ़ होगा वही उसी का अंतिम समय में मैं के रूप में स्मरण होगा। इसलिए कहा सदा तद्भाव भावित। तो तद्भाव में तत्शब्द का अर्थ है वो प्राप्तव्य, वर्तमान शरीर छूटने के पश्चात हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्तव्य विषयक जो भाव यानी संस्कार है, भावना है, और उसे भावित यानी संपादित कर लिया है जिसने, उसे कहा जाता है तद्भाव भावित। अपने प्राप्तव्य के प्राप्त विषयक संस्कार का जिसने संपादन चित्त में कर लिया, उस संस्कार को दृढ़ कर लिया, तो जो दृढ़ संस्कार है वो मृत्यु के समय अपने विषय का ही मैं के रूप में स्मरण कराएगा और उसे फिर वही प्राप्त होगा। इसे ये सामान्य नियम है जिस कारण से, उस कारण से भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी प्राप्ति का उपाय है अंतिम समय में अहम प्रत्यय का आलंबन, मेरा ही स्वरूप बन जाए तो मेरी प्राप्ति होगी। तो अंतिम समय में अहम प्रत्यय का आलंबन, परमात्मा का ही स्वरूप किसके बनेगा, जिसकी बुद्धि में अंतिम प्रत्यय परमात्म विषयक बनना है, उसकी बुद्धि में परमात्मा का ही मैं के रूप में संस्कार यदि दृढ़ होगा, जिसने जीवित अवस्था में परमात्म विषयक भाव को, संस्कार को भावित कर लिया है, संपादित कर लिया है, उसकी बुद्धि में वो जो परमात्म विषयक परमात्मा का मय के रूप में दृढ़ संस्कार है, जैसे शुभ संस्कार कहा जाता है, उन्हें ध्यासन से प्राप्त होता है। विपरीत भावना है अनात्मा शरीर आदि का, 84 लाख प्रकार के शरीर आदि का मय के रूप में संस्कार, वो अशुभ संस्कार है। उसका विरोधी संस्कार है परमात्मा का ही मय के रूप में संस्कार, इसे शुभ संस्कार कहता है। और इस संस्कार को जिसने निधिध्यासन रूप साधन से संपादित कर लिया है, अर्जित कर लिया है, उसे कहा जाएगा परमात्म भाव से भावित। और जो परमात्म भाव से भावित है उसे, उसका जो परमात्म भाव है, परमात्मा विषयक संस्कार है, अंतिम समय में मैं के रूप में परमात्मा का ही प्रत्यय कराएगा, अंतिम प्रत्यय उसका परमात्मा विषयक होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस अभिप्राय से कहा कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर हम जिसका स्मरण करेंगे और जिस रूप में स्मरण करेंगे उसका उसी रूप में संस्कार बनेगा। तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा ही निरंतर क्या करो, मैं के रूप में चिंतन करो। तो सर्वेषु कालेषु ये उपलक्षण है आदर और दीर्घकाल का, निरंतरता का। तो दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक मेरा ही मैं के रूप में स्मरण करो। अनुकार्थ है श्रवण मनन के पश्चात। शास्त्र और आचार्य से प्राप्त जो संस्कार है, जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के प्राप्ति के अनंतर अनुशब्द का अर्थ होगा स्मर यानी चिंतन करो, श्रवण मनन के पश्चात परोक्ष निश्चय के पश्चात चिंतन होता है निरिध्यासन। तो निरंतर आदरपूर्वक दीर्घ काल तक निधिध्यासन करो, उससे तद्भाव भावित हो जाओगे, मेरा ही आत्मरूप से संस्कार दृढ़ होगा और उस संस्कार से तुम अंतिम समय में मेरा स्मरण करने में समर्थ हो जाओगे, सफल बनोगे। और वो जो अंतिम समय में मेरा स्मरण होगा वो मेरे भाव की प्राप्ति कराएगा। वो अंतिम समय में परमात्मा ही याद आ जाए इसलिए हमेशा आदरपूर्वक ये परमात्मा का चिंतन करना है। और साथ में कर्म इंद्रियों से युद्ध करो का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करो। मन से परमात्मा का चिंतन और जो क्रियाशील उपाधि है उसके स्वभाव के अनुसार शास्त्र सम्मत उनका व्यापार, वो है युद्ध यानी कर्तव्य। शास्त्र जो कर्तव्य बता रहा है, लेकिन मन और बुद्धि को तो कहाँ रखना है, कर्मेंद्रियों को तो उनके व्यापार में लगाना है। मन तो कर्मेंद्रिय नहीं है ना, बुद्धि भी कर्मेंद्रिय नहीं है, तो इसलिए अपने मन और बुद्धि को तो मेरे में स्थापित करो, अर्पित करो। इसलिए मय्य अर्पित मनो बुद्धि, तो मुझ वासुदेव में ही समर्पित बुद्धि वाले और मन वाले जो तुम हो वह मुझे ही प्राप्त करोगे। माम एव यशसी, एवकार बता रहा है अन्य को प्राप्त नहीं होगा। अंतिम समय में वो संस्कार मेरा ही आत्मा के रूप में स्मरण कराएगा, तो मुझे ही प्राप्त करोगे, असंशय, इसके विषय में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार ये जो पांचवें श्लोक से लेकर के सातवें श्लोक तक तीन श्लोक है, इन तीन श्लोकों से सातवें प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन के। अब आठवें श्लोक से सातवें प्रश्न का उत्तर देते समय जो बताया गया कि परमात्मा को प्राप्त करता है, अब कैसे प्राप्त करता है उसका स्पष्टीकरण आठवें श्लोक से आगे आ रहा है। परमात्मा की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, परमात्मा का चिंतनीय परमात्मा का स्वरूप भी उपनिषदे दो प्रकार का बताती है, सोपाधिक निरुपाधिक। निरुपाधिक ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म, उसका चिंतन है श्रवण मनन निधिध्यासन, और सोपाधिक ब्रह्म है सगुण ब्रह्म, उसका चिंतन है उपासना। तो उपासक को भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगे हुए जिज्ञासु को भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में कई एक सगुण ब्रह्म की उपासनाएं क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं हैं, वो भी मुक्त होता है, लेकिन क्रम से मुक्त होता है सगुण उपासक, क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, मधु विद्या आदि कई एक विद्याएं हैं जो क्रम मुक्ति की साधनभूत विद्याएं हैं उपनिषदों में। और ज्ञान तो सद्यो मुक्ति का हेतु है, दो प्रकार की मुक्ति है ना, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति, फिर सद्यो मुक्ति के अवान्तर दो भेद है, जीवन मुक्ति ज्ञान का फल भूता और विदेह मुक्ति। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति, और जब तक फिर प्रारब्ध का क्षय होने के बाद तस्य तावद एव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत से। इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार विधेय मुक्ति प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद, तो ये दो प्रकार की जो मुक्ति है, क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति, जो ज्ञेय ब्रह्म है उसका ही निरुपाधिक ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान करते करते मय के रूप में संस्कार जिसका दृढ़ हुआ, विपरीत भावना रूपी प्रतिबंधक निवृत्त हुआ, उसे तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जब भी हो जाए, प्रारब्ध के रहते रहते अंतिम क्षण में भी हो जाए, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्या अंतकालेपि अस्याम, तो इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी अवस्थित हो जाए तो भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निर्वाण ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म, विधेय कैवल्य सद्यो मुक्ति। और सगुण ब्रह्म उपासक जो है वे परमात्मा के सगुण स्वरूप का चिंतन करके ब्रह्मलोक में जाते हैं उत्तरायण मार्ग से, और वहाँ फिर ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक रह करके जीवन मुक्त अवस्था में फिर वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होता है। ये श्रुति बताती है, वो है क्रम मुक्ति। सगुण चिंतक को जो चिंतक का शरीर है वह छूटने के बाद एक शरीर बीच में विधेय कैवल्य के बीच में और धारण करना पड़ता है। ये शरीर छूटा, अभी विधेय कैवल्य नहीं हुआ, और एक शरीर बीच में होगा जन्म, वो होगा ब्रह्मलोक में, और वहां ब्रह्म विद्या ज्ञेय ब्रह्म विद्या प्राप्त करके फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति, वो क्रम मुक्ति कहलाती है। तो क्रम मुक्ति जिन उपासकों को होनी है उनकी कैसे वो क्रम मुक्ति होती है इसका वर्णन भी करना जरूरी समझ रहे हैं भगवान, इसलिए ये आगे वाला ग्रंथ आ रहा है। तो आठवें श्लोक की चर्चा आज होनी है, आठवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, संबोधन है, चेतसा पुरुषं अनुचिन्तयन् पुरुषं याति, ऐसा अन्वय करिए, एक वाक्य बनाइए। तो चित्त से पुरुष का चिंतन करते हुए फिर अपने चिंतनीय पुरुष को ही प्राप्त करता है, यह अर्थ निकलेगा। तो जिस चित्त से पुरुष का चिंतन करना है उस चित्त के दो विशेषण हैं, अभ्यास योग युक्तेन, और नान्यगामिना। और पुरुष के भी दो विशेषण हैं, परमम और दिव्यम। चिंत्य जो पुरुष है वो जीव भी तो पुरुष है, जीव को भी पुरुष कहते हैं ना, और कार्य उपाधि जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है इसे भी पुरुष कहा जाता है, क्षर पुरुष है ये। अव्यक्त को भी पुरुष कहा जाता है, वह अक्षर पुरुष है। द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरश सर्वाणि भूतानि, और कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो कूटस्थ है अव्यक्त अज्ञान, ये भी पुरुष है, लेकिन वो परम पुरुष नहीं है, दिव्य पुरुष नहीं है। तो परम दिव्य पुरुष वो आत्मा है, और उसका चिंतन कैसे चित्त से, तो अभ्यास योग युक्त चित्त से। अभ्यास कहते हैं चिंतनीय ब्रह्म के आकार की चित्तवृत्तियों का विरोधी चित्तवृत्तियों द्वारा व्यवधान रहित जो तैलधारावत प्रवाह है वो अभ्यास है। आवृत्ति ध्येयाकार चित्तवृत्तियों की विरोधी वृत्तियों द्वारा व्यवधान रहित निरंतर आवृत्ति, यह अभ्यास कहलाता है। और उसे ही, उस अभ्यास को ही योग कहा जाता है, समाधान कहा जाता है। वो अभ्यास एव योगः, अभ्यास योगः। और अभ्यास योगेन युक्तम इति अभ्यास योग युक्तम। अभ्यास और योग शब्द में तो कर्मधारय समास हुआ, अभ्यास एव योगः, अभ्यास योगः, कर्मधारय समास। और युक्त शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास, अभ्यास योगेन युक्तम इति अभ्यास योग युक्तम, चेतः का विशेषण है। और तृतीया में अभ्यास योग युक्तेन, तो अभ्यास रूपी योग से युक्त चित्त का अर्थ निकलेगा निरंतर योग में व्यापृत चित्त, एक ही कार्य कर रहा है, अनात्माकार वृत्तियों का तिरस्कार और आत्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह। मात्र एक ही जिसका व्यापार है, कार्य है, यही उसे कहा जाता है अभ्यास योग युक्त चित्त, इसी व्यापार में लगा हुआ, दूसरा व्यापार छोड़ दिया। व्यापार का अर्थ होता है कार्य, चिंतन, और चित्त का कार्य है चिंतन। तो अन्य चिंतन छोड़ दिया और आत्मचिंतन ही में लगा हुआ जो चित्त, वो है अभ्यास योग युक्त चित्त। इसलिए कहते हैं नान्यगामिना। तो चिंतनीय जो आत्मतत्व है उससे अन्यत्र गमन करना जिसका शील नहीं है उसे कहा जाएगा नान्यगामी। अन्यगामी तो कहा जाएगा अनात्मा में जाना जिसका शील है, स्वभाव है, वो है अन्यगामी चित्त, अनात्माभिमुख चित्त। और जो ऐसा नहीं है, अविवेकी का चित्त होता है अन्यगामी चित्त, अनात्मगामी चित्त। वो ब्रह्म का चिंतन न करके शब्दादि विषयों का चिंतन करता है, तो ऐसे चित्त को कहा जाता है अन्यगामी चित्त। और नान्यगामी चित्त हो जाएगा शब्दादि विषयों से व्यापृत व्यावृत्त चित्त, निगृहित मन, शांत मन, वो है नान्यगामी चित्त। और ऐसे चित्त से दिव्य पुरुष का, तो दिव्य शब्द यदि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म को चिंतनीय के रूप में लेते हैं तो दिव्य शब्द का अर्थ निकलेगा दिवी यानी स्वयं प्रकाश, दिव्य शब्द का अर्थ निकलेगा। तो स्वयं प्रकाश जो पुरुष है ब्रह्म, और पुरुष शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्ण का अर्थ है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सर्वत्र होने से देश से अपरिछिन्न, नित्य होने से काल से अपरिछिन्न, सर्वात्मक होने से वस्तु से अपरिछिन्न जो पुरुष, वो है पुरुष पूर्ण। ऐसा जो स्वयं प्रकाश तत्व है चेतन और परम यानि सर्वोत्कृष्ट उत्तम पुरुष, पंद्रहवें अध्याय में जिसको कहा जाएगा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्कृष्ट पुरुष, वो है उत्तम पुरुष परम, हम ये विशेषण बताएगा। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष रूप जो उपाधि है मूर्तामूर्त, इसका व्यावर्तक परम पुरुष बनेगा, परम हम ये विशेषण बनेगा। ऐसे पुरुष का आत्मा के रूप में, मैं के रूप में अनुचिंतयन, श्रवण मनन के पश्चात चिंतन करता हुआ, निधिध्यासन करता हुआ, जब इस निर्विशेष ब्रह्म का ही मैं के रूप में संस्कार दृढ़ होगा सदा तद्भाव भावित होने से, तो मृत्यु के समय ये निर्विशेष ब्रह्म ही मैं के रूप में जिसके स्मरण में आएगा, अंतिम प्रत्यय ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में ही बनेगा, तो वह शरीर छूटते ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा, उसकी सद्योमुक्ति होगी। और यहाँ पुरुष शब्द से यदि सगुण ब्रह्म को लेते हैं तो परम ये विशेषण हो जाएगा जीव का व्यावर्तक, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट ये इंद्रादि देवता भी है लेकिन वो भी पुरुष विशेष यानी जीव विशेष है, और उनसे भी परम उत्कृष्ट जो पुरुष वो है सगुण ब्रह्म। और वो दिव्य है का मतलब दिव है प्रकाशमान आदित्य, और उस आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष, उसे दिव्य पुरुष कहा जाएगा। सगुण ब्रह्म जब लेते हैं क्रम मुक्ति, हाँ हिरण्यगर्भ भी है और कारण ब्रह्म भी है, ये जो है इनकी सगुण ब्रह्म का चिंतन करता है तो फिर वह क्रम मुक्ति को पाता है, क्रम मुक्ति उसे प्राप्त होती है। दोनों भी यहाँ पर लेते हैं। तो भाष्य को देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ये जो प्रथम पद है इसमें पहले अभ्यास शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि मयि चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणों, ये अभ्यास है। विलक्षण प्रत्यय अनांतरी प्रत्यय अनंतरितः अभ्यास, ये अभ्यास पदार्थ बता कि मयी अने चित्त समर्पण विषये विषय भूते एकस्मिन्। तो चित्त का समर्पण जिसमें करना है उसे कहा जाता है चित्त समर्पण विषयभूत। वो कौन है? एक परमात्मा। परमात्मा में चित्त को समर्पित करना है ना, और वो मैं हूँ, इसलिए मई का अर्थ है मई वासुदेवे परमात्मनि। तो मैं जो वासुदेव परमात्मा हूँ जिसमें साधक अपने चित्त को समर्पित करना चाहता है, तद विषयक ही तुल्य प्रत्यय आवृत्ति। तो परमात्मा का ही, परमात्मा विषयक प्रत्ययों का ही जो आवर्तन है, आवृत्ति है, वो अभ्यास कहलाता है। लेकिन उस आवृत्ति का एक विशेषण है विलक्षण प्रत्यय अनंतरित। अंतरित कहते हैं व्यवहित को, अनंतरित का अर्थ हो जाएगा अव्यवहित, व्यवधान रहित। किससे व्यवधान रहित? तो जो विलक्षण प्रत्यय है, विलक्षण प्रत्यय कहा जाता है परमात्म प्रत्यय से विपरीत प्रत्यय को, वो हो जाएगा अनात्मा शब्दादि विषयक प्रत्यय वृत्ति, वो है विलक्षण प्रत्यय। और उस उन विलक्षण प्रत्ययों के द्वारा अनंतरित का अर्थ हो जाएगा व्यवधान रहित। तो शब्दादि विषयाकार चित्त वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित परमात्माकार चित्त वृत्तियों की आवृत्ति को अभ्यास कहा जाता है, यह अभ्यास है। तो अभ्यास योग युक्तेन में अभ्यास पदार्थ हुआ शब्दादि विषयाकार चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित परमात्माकार चित्तवृत्तियों की आवृत्ति, यह अभ्यास हुआ। अब योग शब्द के साथ कर्मधारय समास बताया जा रहा है। सच अभ्यासो योग, यानी ये अभ्यास ही योग है। ये जो जिस अभ्यास का ये लक्षण बताया वह अभ्यास ही योग कहलाता है, इसलिए अभ्यास एव योग इति अभ्यास योग, ऐसा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो सच अभ्यासो योग। और अब युक्त शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास का विग्रह बता रहे हैं कि तेन युक्तम, तेन यानि अभ्यास योगेन। तो अभ्यास रूप योग से युक्त जो चित्त है उसे कहा जाएगा अभ्यास योग युक्त चित्त। तो अभ्यास योग से युक्त चित्त का शब्दार्थ तो मालूम हुआ, लेकिन तात्पर्यार्थ क्या निकलेगा? तो तात्पर्यार्थ बताते हैं तत्र एव व्यापृतम योगिनः चेत। तो तत्र एव एने परमात्मनि एव, तो जो चिंतनीय परमात्मा है उस चिंतनीय परमात्मा के चिंतन में ही व्यापृत है योगी का चित्त, साधक का चित्त। ऐसे चित्त को कहा जाता है अभ्यास योग युक्त चित्त। जिस चित्त ने अन्य विषयों का चिंतन छोड़ दिया और परमात्मा का चिंतन ही मात्र एक कर्तव्य समझ लिया है और उसी अपने कर्तव्य में लगा हुआ है जो चित्त, उस चित्त को कहा जाएगा अभ्यास योग युक्त चित्त। इस अभिप्राय से ये कहा कि तत्र एव व्यापृतम योगिनः चेतः तेन चेतसा, उस चित्त से दिव्य पुरुष को का चिंतन करते हुए दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। एक विशेषण है चेतसा का नान्यगामिना, प्रथम विशेषण का तो व्याख्यान हो गया, नान्यगामिना की व्याख्या करते हैं कि न अन्यत्र यानी विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य इति न अन्यगामी। अन्यगामी शब्द का, न अन्यगामी शब्द का यह अर्थ निकलेगा कि अन्य विषयों में, विषयांतर में, विषयांतर है शब्दादि परमात्मा से अतिरिक्त, और उन परमात्मा से अतिरिक्त शब्दादि विषयों का चिंतन करना जिसका शील नहीं है, शब्दादि विषयों में दौड़ना जिसका स्वभाव नहीं है, उसे कहा जाता है नान्यगामी चित्त। और तेन नान्यगामिना, ऐसे अनन्यगामी चित्त से, नान्यगामी का अर्थ निकलेगा अनन्यगामी। सगुण ब्रह्म की उपाधि वो विषय ही है, तो उधर नहीं जाएगा, ज्ञेय ब्रह्म में ही, निरुपाधिक में ही रहेगा चिंतन के रूप में। तो तेन नान्यगामिना परमम, अब चिंतनीय जो पुरुष है उसका जो परमम ये विशेषण है, इसका अर्थ करते हैं कि परमम यानी निरतिशयम, निरतिशयम में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष, निरतिशय का अर्थ निकलेगा निर्विशेष। तो परमम यानि निरतिशयम पुरुषम यानि निर्विशेष पुरुष, और पुरुष का अर्थ है पूर्ण, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, जो निर्विशेष ब्रह्म है। और दिव्यम का अर्थ करते हैं दिवि सूर्यमंडले भवम, तो सूर्यमंडल अंतर्गत जो पुरुष है वह याति गच्छति, उस पुरुष को प्राप्त करता है चिंतन करने वाला चिंतक। हे पार्थ अनुचिंतयन यानी शास्त्राचार्य उपदेशम अनु ध्यायन, अनुचिंतयन का अर्थ कर दिया शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात जैसा शास्त्र आचार्य ने चिंतन करने के लिए बताया वैसा ही चिंतन करता है, जो वह चिंतन वह परम पुरुष की प्राप्ति का साधन है। अनुध्यायन इति एतत् यानि इत्यर्थ, और भी उस अनुचिंतनीय पुरुष के विशेषण बताए जा रहे हैं नवम श्लोक में। इसलिए पुरुष के विशेषणों को स्पष्ट करने के लिए अवतरण भाष्य में एक प्रश्न किया कि किम विशिष्टंच पुरुषम याति इति उच्यते, किस कौन से विशेषणों से विशिष्ट पुरुष को प्राप्त करता है, ये जिज्ञासा होने पर कहते हैं उच्यते, वो प्राप्तव्य पुरुष की विशेषताएं बताई जाती है। तो नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांस मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमस परस्तात। तो हे पार्थ, ये जो संबोधन है पूर्व श्लोक में वो यहां भी आएगा। तो हे पार्थ, और इस श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम पद जो है यह, ये है कर्ता को बताने वाला। किसके कर्ता को? अनुस्मरेत, इस क्रियापद के कर्ता को यह पदार्थ बताता है, यह पद बताएगा। तो अन्वय करते समय कर्ता को पहले रखा जाता है, इसलिए ऐसा करिए कि यह पुरुषम अनुस्मरेत, ऐसा अन्वय करिए। कविम पुराणम इत्यादि ये सब तो विशेषण है, विशेष्य है पुरुष, परमम दिव्यम पुरुषम, इसमें जो है पुरुष के परमम और दिव्य में दो विशेषण थे, इन दो विशेषणों से अतिरिक्त और भी विशेषण बताए जा रहे हैं, इसलिए यह पुरुषम अनुस्मरेत, ऐसा अन्वय करिए। तो जो पुरुष का अनुस्मरण करता है, कैसे पुरुष का? तो कविम पुरुषम अनुस्मरेत, तो यह कविम पुरुषम अनुस्मरेत, स कविम पुरुषम याति, ऐसा अनुय करिए। चिंतन का जो विषय होगा उसी को चिंतक प्राप्त होता है ना, चिंतन चिंतक को चिंतनीय विषय की प्राप्ति कराता है। तो कवि पुरुष का चिंतन जो करता है वह कवि पुरुष को प्राप्त करेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो कविम पुरुषम यह अनुस्मरेत, स कविम पुरुषम याति, ऐसा अनुभव करिए कि यह कविम पुराणम अनुस्मरेत, स कविम पुरुषम याति। तो कवि शब्द का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ। क्रांत ये उपलक्षण होता है अनागत और वर्तमान का भी। क्रांत का तो अर्थ होता है अतिक्रांत, यानी अतीत वस्तु। अतीत वस्तु को जो जानता है, क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ निकलेगा। और क्रांत ये उपलक्षण है वर्तमान का भी और आगामी का भी। का अर्थ निकलेगा अतीत कालावच्छिन्न, वर्तमान कालावच्छिन्न और भविष्यत कालावच्छिन्न, अर्थात कालत्रय अवच्छिन्न समस्त पदार्थों का ज्ञान जिसको है उसे कहा जाता है कवि, क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ है, निरतिशय सर्वज्ञ है परमात्मा ही। यह सर्वज्ञ सर्ववित यश ज्ञानमयम तपह इत्यादि श्रुतियां परमात्मा को ही, जगत के कारणभूत परमात्मा को ही निरतिशय सर्वज्ञ बता रही है। इसलिए कविम शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वज्ञम। तो सर्वज्ञ पुरुष का उसकी तो कविम पुराणम सर्वज्ञ पुरुष की उसे प्राप्ति होगी, सर्वज्ञ पुरुष का चिंतन करने से। और एक विशेषण है कि पुराणम, तो पुराण पुरुष, पुराणम पुरुषम यह अनुस्मरेत, स पुराणम पुरुषम याति, ऐसा अनुभव करिए। तो पुराण का अर्थ होता है चिरंतन, चिरंतन का अर्थ होता है हमेशा होने वाला, का मतलब जो अनादि है, सबका कारण है ना, सबका कारण होने से जो अनादि है, चिरंतनम का अर्थ निकलेगा। जितना भी कार्य वर्ग है उन सब का अधिष्ठान है, विवर्त उपादान कारण है, और उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए वो है चिरंतन पुराण पुरुष। पुराण का अर्थ है अनादि, कवि का अर्थ है सर्वज्ञ, और अनुशासितारम, अनुशासितारम का अर्थ है नियंता, नियामक। तो सर्वस्य अनुशासितारम, जो सबका अनुशासिता है, सर्वस्य अनुशासितारम का मतलब सब सर्वनियामक, अंतर्यामी, अनुशासिता का अर्थ निकलेगा। और अनोहो अणियांसम, अणु का अर्थ है सूक्ष्म, पृथ्वी स्थूल है, इसलिए कि उसमें शब्दादि पांच गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जितने कम कम होते जाएंगे उतनी उतनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जल में गंध नहीं है, चार ही गुण है, पृथ्वी में पांच है, तो पृथ्वी स्थूल है। गंध रहित जल होने से पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है। तेज में रस भी नहीं है, केवल तीन ही गुण है, इसलिए जल से भी सूक्ष्म है तेज। तेज में रूप है, वायु में रूप नहीं है, दो ही गुण है, शब्द और स्पर्श, इसलिए वायु तेज से भी सूक्ष्म है। और स्पर्श भी नहीं है आकाश में, केवल एक शब्द गुण है, इसलिए आकाश इन चार पांच भूतों में सबसे सूक्ष्म है। तो अणु यानी आकाश आदि जो सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ हैं जगत में, उन सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध आकाश आदि से भी जो सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है, आकाश आदि भी सूक्ष्म है, लेकिन इनमें यदि अति सूक्ष्म कौन है देखा जाए तो परमात्मा है। तो दो में से एक की अति सूक्ष्मता के लिए इयसुन प्रत्यय होता है, यहाँ इयसुन प्रत्यय हुआ है अणु शब्द से, तो अनियांसम बना है, या तो तरप प्रत्यय होगा या तो ये सुन होगा, और बहुतों में से एक की विशेषता बतानी हो तो तमप या इष्टन प्रत्यय होता है। तो आकाश आदि अणु पदार्थ है एक तरफ, और दूसरा अणु है आत्मा पुरुष। इन दोनों में अति अणु कौन है, तो अति अणुत्व ब्रह्म में है, पुरुष में है, इसलिए अनियांसम। तो अणुत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध जो आकाश आदि, उनसे भी जो अणु है सूक्ष्म है, उनका भी अधिष्ठान होने से उसे कहा जाता है अणु अनियांसम। तो ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पुरुष का जो चिंतन करता है वह उस सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पुरुष को प्राप्त करता है, यह अर्थ निकलेगा। सर्वस्य धातारम्, सबका धाता है यानी धारण करता है, का अर्थ है इस संसार के सदस्य जितने प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार की योनि में जितने भी जीव हैं, एक एक योनि में कई कई अरब हैं, लेकिन प्रत्येक को उनके अपने अपने कर्म के अनुसार फल देने वाला है, उसे कहा जाता है सर्वस्य धाता। धाता शब्द का अर्थ है कर्मफल विधाता, कर्मफल का विभाग करने वाला। सबके कर्म एक जैसे नहीं है, तो जिसका जैसा कर्म है उसको उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला सर्वस्य धाता कहलाता है। तो सर्वस्य धातारम पुरुषम यानी प्राणी मात्र को उनके अपने अपने किए हुए कर्म का फल देने वाला जो पुरुष, उसका जो स्मरण करता है वह स्मरण उसी की प्राप्ति कराता है, स्मर्तव्य की। और एक विशेषण है अचिंत्य रूपम, परमात्मा का रूप अचिंत्य है, चित्त की एक सीमा होती है, उतने का ही वह चिंतन कर पाता है। और चित्त को अपने चिंतनीय अर्थ का चिंतन करने का सामर्थ्य जिससे प्राप्त होता है, उसका चिंतन स्वतंत्र रूप से चित्त नहीं कर पाता, इसलिए उसे कहा जाता है अचिंत्य रूप। तो चित्त को चिंतन का सामर्थ्य परमात्मा से मिलता है, नहीं तो चित्त तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है, वो तो जड़ है। तो जड़ चित्त यदि चेतन परमात्मा से उसे चिंतन की शक्ति न मिले तो चिंतन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिस परमात्मा से चिंतन करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है उस परम और अपने चिंतनीय अर्थ का चिंतन करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने को शक्ति प्रदान करने वाले का चिंतन नहीं कर सकता बिना उसके अनुग्रह के, इसलिए अचिंत्य रूप है। का मतलब अनंत गुण है ना, सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय में स्तोत्र में कहा जाता है, वो असंख्य गुण होने के कारण सहसा चिंतन में नहीं आता। तो अचिंत्य रूप है परमात्मा। और आदित्य वर्णम, आदित्य के तरह वर्ण है जिसका, आदित्य के वर्ण के तरह वर्ण जिसका है उसे कहा जाता है आदित्य वर्ण। हिरणमय पुरुष आदित्य जैसा तेजस्वी है, ऐसा तेजस्वी है ना हिरणमय पुरुष, इसलिए आदित्य का वर्ण है दिन में सारे जगत को प्रकाशित करता है, प्रकाशक वर्ण है आदित्य का। ऐसे इस पुरुष का भी चिंतनीय पुरुष है ब्रह्म, और उस चिंतनीय पुरुष ब्रह्म का भी जो प्रकाश है चेतन प्रकाश, वह भी समस्त अव्यक्तादि जड़ पदार्थों का प्रकाशक है कि नहीं? तो सारे जगत का प्रकाशक है आदित्य, और ब्रह्म भी समस्त जड़ वर्गों का प्रकाशक है। इसलिए 13वें अध्याय में इसी आदित्य का ही उदाहरण बता करके कहा जाता है ना, जैसे आकाशस्थ एक रवि सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही समस्त क्षेत्र को क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ प्रकाशित करता है। का मतलब वो आदित्य वर्ण शब्द का अर्थ होता है सर्वावभासक। आदित्य वर्णम का तात्पर्य अर्थ निकलेगा सर्वावभासकम, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति श्रुति कहती है। तो आदित्य वर्ण वो पुरुष है का मतलब सर्वावभासक है, इसीलिए तमसः परस्तात, वह अज्ञान रूप जो तम है उससे भी पर है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुति कहती है। तो तमसः पर है का मतलब अव्यक्त रूप जो मूल प्रकृति है अज्ञान उससे भी पर है। ऐसे पुरुष का अनुचिंतयन यानी यह अनुस्मरित, ऐसे पुरुष का जो स्मरण करता है वह परमं पुरुषम दिव्यम याति, उन परमं दिव्यम विशेषणों के साथ ही कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों को भी लगाना, ऐसे पुरुष की उसे प्राप्ति होती है। अंतिम समय में यह पुरुष यदि याद आ जाए, स्मरण में आ जाए। नवम श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।